राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 29 सितंबर 1997 को नौहर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न है गहरा बहुत, उसमें झंझट होती है, शब्द ज्यादा दिखता भैया गूंजता है ज्यादा। उसमें आज सुबह भी एक भाई ने कहा था गुरु की बात, विमुख के पास विमुख, मैं तो शरीर और शरीरी की बात कह रहा था, शरीर और शरीरी, एक अपना शरीर है एक शरीर वाला है, शरीर नाशवान है उत्पत्ति विनाशशील है, और शरीरी वो नित्य है निर्विकार है, कभी उसका नाश नहीं होता अविनाशी है। उस बीच में एक ने गुरु की बात भी फेंक दी। तो देखो शांति साव लोग सुने और शंका रहे वो बार बार पूछे, पर वो अपने हृदय में संदेह रहित निर्णय कर ले तो बड़ा अच्छा रहेगा। आपके पूछे बिना मेरे को क्या पता लगेगा आपके कहाँ शंका है, किस विषय में आपका संदेह, मेरे को पता नहीं। इस वास्ते आपके शंका हो तो पुर्जे में लिख करके पूछ लेना। बीच में जैसे आज बीच में भाई बोले ऐसे बीच में ना बोले, मेरा व्याख्यान पूरा हो जाता पूछ ले, ऐसा दूसरे संबंध हुआ पूछ ले। देखो पहले जो बात थी वो वास्तव में चेले की भूख थी कि मेरे कोई गुरु मिले और मेरी शिक्षा दे तो मेरा उद्धार हो जाए, उसकी ज्यादा भूख थी। आजकल गुरु के ज्यादा भूख है कि मेरा चेला बन जाए, तो बिल्कुल उल्टी बात है। मेरा कल्याण कैसे हो, ऐसे कोई संत महापुरुष तत्व जीवन मुक्त भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाए तो उनको मैं अपने गुरु बनाऊं, उसे दीक्षा लूं, उसे मंत्र लूं, वे जैसे कहे वैसे मैं अनुष्ठान करूं। ऐसे कर भी गुरु की तलाश में रहते थे, और कोई गुरु मिलता तो उसे दीक्षा लेते थे, ऐसी कथाएं पुराण में शास्त्र में आती है। आज गुरु के मन में एक मेरा चेला बन जाए तो जो पहले लाभ होता था वो लाभ नहीं होता। मैं कह देता हूँ भाई आजकल गुरु ठीक नहीं मिलते हैं तो कहते हैं कि गुरु की निंदा करने वाला है ये। गुरु की निंदा करने वाला होता तो मेरे को भी कुछ मिला है तो गुरुओं से ही मिला है। कोई कोई मेरा बल है कि मेरी शक्ति है कि मेरा महत्व है मेरा बड़पन है क्या, जो मिला है गुरु से ही मिला है ना। कुछ हम हंस के सीखे हैं ना, कुछ हम रो के सीखे हैं ना, कुछ हम हंस के सीखे हैं ना, कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के हो के सीखे हैं। आप विचार करो, मैं इतनी बातें कहता हूँ तो किसी से सीखी है ना। मेरे को तो लोग पत्र में पूछते, एक बात याद आ गई, पत्र में पूछा कि ये बात आपने कहाँ से सीखी, तो मैंने पत्र में उत्तर दिया। तो ये तो है नहीं कि मैंने सीखी नहीं कह दू, तो गुरु बिना कैसे होगा ज्ञान। पर गुरु वास्तव में कौन होता है? गुरु गीता में लिखा है, गुकारस अंधकारस रुकारस तन्निरोध कृत। जैसे अंधेरा है, गुकार अंधेरा का नाम है, रू नाम प्रकाश का है, तो हृदय के अंधकार को दूर कर दे उसका नाम गुरु है, प्रकाश कर दे, तत्व समझा दे, वास्तविकता को जना दे, उसका नाम गुरु है। अब किसी को गुरु बना लिया, मेरे को कई मिलते हैं कि एक हुआ, दो या तीन गुरु बना लिया, अब वो बड़ी पंचादी पड़ गए। तो ये बनावटी गुरु से काम नहीं होता। एक सज्जन मिले थे, वो कहते मैंने कई महात्मा को दर्शन किया है। मैंने कहा कई महात्मा का दर्शन किया तो कईयों का दर्शन करना कोई मुर्दा उठाना है? जो पांच सात मिलकर मुर्दा उठाएंगे? एक गुरु हजारों को शिक्षा दे सकता है। अब कई गुरु क्यों मिले, तो मैंने कहा एक भी नहीं मिला है आपको। आपके कई गुरु मिले, एक भी नहीं मिला। एक भी मिलता दूसरे से क्यों जाते? तो वास्तव में संतोष हो जाता है और साधन बढ़ता है, परमात्मा में प्रेम होता है, संसार से वैराग्य होता है, ऐसा उसी स्वतः होगा। अभिमान केवल कर लिया कि मेरे गुरु बढ़ा लिए हमने, अभिमान से कल्याण नहीं होता। कल्याण तो अभिमान रहित होने से होता है। तो गुरु बनने वाले कैसे हैं? जैसे काल ने भी गुरु बनने के लिए गया था, कपट मैंने गुरु बनने के लिए गया था। किस तरह से ठगाई हो जाए, किस तरह से हमारे कब्जे में आ जाए? काल ने में का विचार था कि हनुमान जी जाएंगे और जी संजीव ले आएंगे तो लक्ष्मण जीत जाएगा, तो जीत जाएगा तो राम की विजय हो जाएगी। इस बार रावण ने भेजा कि गुरु बन के तुम अटका लो यहाँ पर। अब वे गुरु कैसे होंगे? आप सोचो, गुरु दो भी सिख लालसी, गुरु दो भी सिख लालसी, दोनों खेले नाव, दोनों डूबा पर सुरम बैठ पत्थर की नाव। अब पत्थर की नाव का उसे तैरेगा क्या? वो तो समझाए गुरु बना लो जो पाप सब गुरु जी ले ले, वो केला चेला बना लो जो रुपया सदने बैठा जाए। अब ये गुरु कल्याण करने वाला होता है। दोनों ठीक हो गया, मैंने तो पाप ले लिया, मैंने रुपया मिल गया, तो मिलने वाला कुछ नहीं पाया मैं पूरा। तो गुरु वही हो जाए हृदय के अंधकार दूर हुआ। कोवा गुरु ही हितोपदेशा। शंकराचार्य महाराज प्रश्नोत्तरी में कहते हैं, गुरु कौन होता है? जो हितोपदेशता है, जो शिष्य का हित को उपदेश देता है। कैसे कल्याण हो इसका, उसे लगन यही होती है। उनका कल्याण करने की लगन होती है। वे गुरु होते हैं, स्वतः गुरु बनते नहीं, वे बनावते नहीं। कोई किस तरह से ले ले जी, किस तरह से उद्धार हो जाए जीव का, सुगमता से हो जाए, जल्दी कल्याण हो जाए, ऐसा जी भाव वो गुरु होता है। मतलब वो गुरु बनता नहीं है, बनावटी गुरु क्या काम होगा? बात ऐसी बता दे जिससे उसे कल्याण हो जाए। और स्वार्थ में भैया कल्याण नहीं होता है। तो कहते गुरु जी अच्छी बात है, मेरे से कोई पूछता है वो कहता है कि मेरे गुरु में श्रद्धा नहीं रही। पहले बना लिया गुरु, पीछे उसका आचरण देखा तो मेरी श्रद्धा नहीं रही, तो भाई दूसरा बना लो। शास्त्र में निषेध आता है, गुरु रप्य लिप्त कार्य कार्य बजान उत्पथ प्रतिपदन से परित्यागो विधीयते। जो लोभी है, अभिमानी है, कर्म कामनी का आसक्त है और कर्तव्य कर्तव्य को जानता नहीं है, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। शास्त्र में लिखा है। फिर भी मैं तो ये बात कहता हूँ प्राय करके, तुम त्याग कर दो उत्पन्न हो गया बजा मंत्र जिसे एक पढ़ा फेर दो, फिर मुझे सत्संग जहां मिले वहां करो, और मेरे से कोई सम्मति ले तो मैं सम्मति ये देता हूं कि तुम सत्संग करो, करते करते तुम्हारे को बोध हो या जसियात के गुरु बनाओ, ये तो गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। जहां हमारे को कल्याण मिले वहां काम कर, जब तक मिले करो, नहीं मिले फिर सर्वान हो जाओ। गुरु शिष्य संबंध मत जोड़ो, गुरु संत संबंध जोड़ना खतरनाक है। मैं तो पुस्तकों में संतों ने पुस्तकों में पढ़ा है, बहुत खतरा है, इस वास्ते संबंध मत जोड़ो। संबंध जोड़े और गुरु समर्थ हो और कहना न माने तो भगवान के अपराध को तो क्षमा कर सकते हैं भगवान, पर गुरु के अपराध को भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते, बहुत गहरी चोट लगती है उसमें। इस वास्ते जहां तक गुरु भी बनाना चाहिए, जैसे माँ बाप की भक्ति से जीव का कल्याण होता है, पति की भक्ति से स्त्री का कल्याण होता है, इस तरह से राजा की भक्ति से प्रजा का भी कल्याण होता है। नौकर है वो मालिक की बात करते उनका कल्याण होता है अपने अपने जगह से, तो बात ठीक है, परंतु गुरु भक्त होना चाहिए ना, स्वार्थ बुद्धि नहीं हो, अभिमान ना हो, ऐसी चीज हो वो बड़ा ठीक है। परंतु मैंने देखा है कई वर्षों से मैं ये देखा लोग काम करता हूँ, तो मेरे फिरने का सुनाने का बहुत काम पड़ा है, कुछ 70 वर्ष हो गया था याद नहीं थे वर्षों से, तो बहुत आदमी मिले हैं, बहुतों ने सम्मति ली है, बहुतों ने बातें पूछी है, मैंने बताई है, तो मेरे बहुत देखी हुई बातें हैं। तो गुरु शिष्य संबंध भाई खतरनाक होता है, असली गुरु हो और वो गुरु की एक आज्ञा पालन न करे तो बड़ा अपराध होता है, बड़ा भयंकर अपराध होता है। इस बार गुरु न बनावे और बातें माने तो कल्याण होता है, न माने तो दोष बिल्कुल नहीं लगता है। बाजार में कई चीजें पड़ी, हमारी मर्जी जो हम खरीद लें, नहीं है तो नहीं लें। इस तरह से सत्संग में खुला सुनने से जितनी आपको अच्छी बातें लगे वो ग्रहण कर लो, नहीं अच्छी लगे छोड़ो, कोई दोष नहीं लगेगा। गुरु भी शिष्य संबंध से होता है, ये जो माँ बाप की सेवा से जीव का कल्याण हो जाए, पति की सेवा से स्त्री का कल्याण हो जाए, इसमें और गुरु में बड़ा फर्क है। माँ बाप हमने नहीं बनाया है, हम पैदा हो गए जिनके माँ बाप ने, तो अभी आप सब बने हुए हैं। ऐसे ही पति पत्नी का संबंध है, उसमें मेरे पिता ने जान करके और कन्या प्रदान कर दिया, तो हमने तो वर नहीं बना है, अरे हमने वर जहां वर बना है उन स्त्रियों की दुर्दशा हुई है, स्वयं वर किया है, उनके बढ़िया नतीजा बढ़िया नहीं हुआ है, इतिहास में भी ऐसी बात है। नरल देवमंती की देख दो और भगवान राम जी की बात देख लो, उन्हें स्वयं पाया है, तो बर भर जाए वो जिम्मेवारी होती है। ऐसे गुरु हम बनाते हैं तो हमारे पर गुरु को जिम्मेवारी होती है, ये तमाशा नहीं है, खेल नहीं है। वे तो पति पत्नी संबंध तो सांसारिक संबंध है, वो भी कल्याण करता है, पर गुरु शिष्य का तो पारमार्थिक ही संबंध है, और कोई मतलब ही नहीं है। क्या गुरु से लेना है, क्या चेले से लेना, वे तो खास कल्याण के लिए ही होता है। तो उसमें पहले गुरु बनाओ मत, बनाओ तो फिर गुरु की आज्ञा पालन करो अच्छी तरह से। इस वास्ते मैं गुरु बनाने के पक्ष में नहीं हूं, मैं ऐसी बात कहता हूँ कि स्वामी जी भी तो गुरु होगा, स्वामी जी गुरु हो गए उन्हें चेला होगा ही कहना चाहिए। मेरे पर तर्क करते हैं कि गुरु जी गुरु चेले गुरु होगा, तो मैं गुरु का नहीं निषेध करता हूँ, चेला का करता हूँ। स्वामी जी किसी का चेला होगा तो चेला होना दोष नहीं है, गुरु होना दोष है। दोष जितना आता है मुख्य आदमी पर आता है, छोटे पर क्या दोष आवे। कहीं सास बहू की लड़ाई होती है तो भले आदमी बहू को ही कहते जा ठीक नहीं है, बाप बेटों में लड़ाई होती है तो उस पहले आदमी में बैठे हुए कहते भाई तू कौन गाने मानता कहना, ये एक सिद्धांत है। इस वास्ते गुरु बढ़ाना तो भाई ठीक जगह पानी पी जाए छाड़ियों गुरु की जाए जाड़ियों जानकर करो तो जाने हम क्या अब हम गुरु कैसे जानेंगे, अरे हम जान लेंगे तो गुरु से अब हम बड़े हो गए वो हमारा कल्याण कैसे करेगा। तो वास्तव में कल्याण कर सके हमारा उद्धार कर सके ऐसा गुरु बढ़ाओ, और नहीं तो गुरु बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वास्तव में शिक्षा लो, शास्त्र ले लो, पुस्तक से ले लो, संतों से ले लो और अपना काम करो करो कल्याण हो जाएगा। अब में गुरु बिना कल्याण होता ही नहीं है, कल्याण गुरु बिना होता, किस गुरु के बिना कल्याण नहीं होता, जो कल्याण कर सकते हैं उस गुरु के बिना कल्याण नहीं होता। अरे तो नहीं गुरु बिना कल्याण हो जाएगा, आप में भी सैकड़ों आदमी बहनों आपने शिष्य बनाए हुए मिल सकते हैं, मैं गिनती का पता नहीं है पर बहुत मिल सकते हैं, क्या कल्याण हो गया? आप पहले सोचो तो सही, गुरु तो बहुतों ने बनाया है क्या कल्याण हो गया? तो एक बनावटी से नहीं होता भाई, गुरु वास्तव में भीतर में भाव होता है। शिष्य का गुरु का क्या भाव है? केवल कल्याण और कोई मतलब नहीं है। जैसे आपके घर में कन्या है, उस कन्या का लगन होता है, ब्याह होता है, तो अच्छे ब्राह्मण पढ़े लिखे समझदार वो ब्राह्मण उसमें विवाह करा देते हैं, तो अग्नि की साक्षी में वहां भी होम होता है, अग्नि की साक्षी में पानी ग्रहण होता है, और ब्राह्मण मंत्र बोलता है शास्त्रों में, उन मंत्र के अग्नि की साक्षी में ब्याह करते हैं, और ब्राह्मण देवता कहते हैं बेटी कन्या के बेटा तेरे ये पति है, अब इनके कहने के अनुसार करना, वो पति वो बतला लिया। इसके बाद में इतनी आप बैठी हो, किसी के मन और कोई बता दे, भाई भी बता दे कि ब्राह्मण की कभी अब शिव जी की है क्या? जिस ब्राह्मण ने आपका विवाह किया उस ब्राह्मण की सेवा पूजा की है, लाए है, मैंने भेंट पूजा करी है क्या? बचाओ एक दो चार पांच ने बताओ। तो ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण के मंत्र है, अग्नि साक्षी में संबंध जोड़ दिया, फिर पति पत्नी एक हो गए, अब गुरु की क्या जरूरत? इस तरह से आपका भगवान के साथ संबंध जोड़ ले, फिर गुरु की जरूरत क्या? गुरु के विषय में मैंने एकनाथ जी महाराज का चरित्र पढ़ा है, बहुत असर पड़ा मेरे पर, और उनकी बनाई हुई भागवत है एकनाथी भागवत, एकादश स्कंद पर टीका है विस्तृत, बहुत ही सुंदर टीका है मराठी में है, वो भी छंदों में, उसकी हिंदी भी हुई है अनुवाद जो मैंने देखा है, बहुत ही बढ़िया टीका है। और 31 अध्यायों में एक अध्याय के आरंभ में पृष्ठ बड़ा बड़ा पवित्र पृष्ठ में गुरु वंदना पहले लिखेंगे, गुरु वंदना लिखेंगे फिर टीका लिखेंगे, हरेक अध्याय में ऐसे ग्रंथ हमारे दिन मिलता है। गुरु भक्ति कितनी उनकी बड़ी विचित्र गुरु के तहत भक्ति है। एकनाथ जी महाराज साहब 65 में हुए हैं, जो छोटी अवस्था थी, माँ बाप मर गए, दादी माँ ने पालन किया, दादी माँ थी, माँ नहीं रही, दादी ने प्रेम से, ऐ बेटा बहू मर गए आप समझो जिसके बेटा बहू मर जाए उसकी स्त्री की क्या दशा होती है, और एक आ, बेटा एक आ, प्यार करके पालन किया, और 5 वर्ष की अवस्था हो गई तो घर का जो ब्राह्मण था, ये भी ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण कुल गुरु होते हैं, तो पढ़ाते थे, तो छोटी अवस्था में भी बहुत ऐसा प्रश्न करते, बड़े तेज थे, जो ध्रुव जी कथा सुन ली तो कहा 5 वर्ष के थे तो देखो 5 वर्ष का मतलब हुई, 5 वर्ष का हुई, रात्रि को दादी माँ को छुट्टी छोड़ कर चल दिया, वो आई नहीं सका, चलेगी चलेगी पता ही नहीं लगा एक कहाँ गया, दादी माँ की आंखें चली गई, बच्चा एक बेटा बोलता है नहीं और एक पोता, और वो भी चला जाए तो माताओं की क्या दशा होती है, चले गए। पहुंचे देवगढ़। देवगढ़ जनार्दन पंत, एक जनार्दन ब्राह्मण थे, जनार्दन पंत नाम उनका, पंत ब्राह्मण होते हैं, तो उनके यहाँ जा करके काम करने लगे, शिष्य शिष्य बन गए और काम करने लगे। महाराज काम करते करते 20-25 वर्ष के हो गए, तब तक ये पता नहीं कि मैं दादी माँ को छोड़कर आया हूं, पता ही नहीं उनको। और इतने श्रेष्ठ उनकी भक्ति, मैंने क्या बताऊं। जिस कोठी बड़े मकान में वो वहां राजा के मंत्री थे बड़े जनार्दन पंत, तो उनके यहां रह गए, तो उनको गुरु बना लिया, अब आज्ञा पालन करने लगे। तो वे सुबह के वक्त में एकांत अपना भजन स्मरण करते तो दत्तात्रेय जी महाराज प्रकट हो जाते, दत्तात्रेय जी का इष्ट था उनके, तो प्रकट हो जाते थे। आपने देखा दत्तात्रेय जी साथ में कुतिया होती है, तो तस्वीर देखी होगा। तो ये क्या करते कि चारों तरफ कुतराते, कोई हल्ला गुल्ला ना करे, महाराज में भजन दे, ऐसे करते थे, ऐसा करते थे। और थोड़ा हिसाब पड़ गए तो गुरु महाराज कहते बेटा ये थोड़ा सा हिसाब कर दो, तो ऐसा करते थे। एक दिन की बात है, ध्यान देना किस तरह से क्या होता है, कैसा गुरु होता है, कैसा शिष्य होता है। वो हिसाब कर रहे थे तो भोजन करके बैठे थे, पानी पिया नहीं, प्यास लग गई, पानी पियो तो आलस आ जाएगा, छोटे छोड़े गए, देखो बुद्धि है भाई, पानी पियो तो आलस आने लग जाएगा, नींद आने लग जाएगी, इस बार जल नहीं पिया। वो बैठे बैठे सब कर रहे थे, रात्रि हो गई, पंत जी महाराज को लोग शंका उठे, तो वो दीपक के पास बैठा है, कर रहा है। तो दीपक के पास बैठे हुए आदमी को रात में दूसरा दूर दिखता नहीं आदमी, तो वे सोच पेशाब कर हाथ दूर आए, पास में खड़े रह गए। मैं क्या करता है, ये कहा बहुत रात चली गई, बच्चा है सोया नहीं, नींद नहीं ली। वो उसी वक्त वो हिसाब मिल गया, एक पाई की भूल थी, वो भूल निकली, तो भूल निकली ऐसे खुश हो, ऐसे क्या ऐसे भूल निकली, ऐसे ऐसे। तो गुरु जी ने कहा बेटा क्या है, का खड़े हो गए महाराज, क्या महाराज मेरे हिसाब में भूल थी, वो भूल निकल गई। क्या बेटा भूल थोड़ी हिसाब नहीं, भूल निकल गई, अनादिकाल भूल निकल जाए तो ये गुरु कृपा होती, अनादिकाल की भूल निकल जाए तो निहाल हो जाएगा नहीं आदमी, छोटी की भूल के निकल गई तो आनंद तेरे मिलता है, तो खास भूल निकल जाए आपकी कृपा है। दूसरे दिन अब एकांत बैठे तो एक आ जाओ, मुझे बुला लिया, वहां जिस कोठी भजन करते थे उसी बैठा दिया, बैठ जाओ। पितर माँ आए तो महाराज दत्तात्रेय जी महाराज और एक नाथ जी सब साथ में प्रेम खेले, जैसे कोई भाई बंधु है जो कुछ। तो उन्होंने पूछा दत्ता जी कौन है, कि आपका ही दास सेवक है, आपका ही सेवक है, ठीक है। तो मैंने बुलाया, एक को बुलाया गया, नमस्कार किया, तो फिर गुरु जी ने कहा कि ये दत्तात्रेय ने दत्ता जी कुतिया थी साथ में, कर कुतिया को दूध लाओ, चाहो कुतिया को दूध लाओ। तो ठीक दे दिए, उसने कुतिया को दूध लाए, दूध लाए तो वहां वो दूध पिया, गुरु जी ने लिया और दत्तात्रेय जी ने लिया, फिर प्रसाद गुरु जी ने ले लिया और उस प्रसाद के बेटा तो भी ले ले, प्रसाद लिया। साक्षात काम धेनु दी हुई कुतिया ने, काम धेनु साक्षात काम धेनु है। और ऐसे देखते सब जगह परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण हो रहे, सच्चिदानंद परमात्मा ही परमात्मा, जैसे सपना खुल जाए इससे से खुल गए। फिर क्या, अब जाओ ये पर्वत है, इस पर्वत पर जाओ, भगवान कृष्ण का मंत्र दिया, ये मंत्र जब जब सिद्ध न हो और भगवान ने उतर मत आना, मामूली चीज है, वहीं चले गए। तो वहां वो मंत्र जपते रहे, ये गाय आती स्वतः और दूध दे जाती पी जाती, उसी से वर्ष बीत गए, कृष्ण भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिया, तब आगे गुरु महाराज कहा मेरे गुरु जी के दर्शन हो गए भगवान के, अच्छा अब जाओ ये पृथ्वी परीक्षा करो, परिक्रमा कर जाओ। उस परिक्रमा में पैटर्न भी आता था, ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे जरा उन गांव घूमते घूमते ऐसे आते आना। तो ये जब तीर्थ यात्रा में निकल गए, तब ब्राह्मण दादी माँ का भेजा हुआ आया, वहां क्रिया एका मन सो एकाया है, कई गो है था तो सही है। 20-25 वर्ष हो गए अब यही था, वो गया तीर्थ यात्रा में, तो वो कहा महाराज दादी माँ है बहुत बूढ़ी हो गई, देखता नहीं है आंखों से, सुनता नहीं है, चलना फिरना कठिन हो रहा है, वृद्धावस्था है, एका एका करती रोती है, लेकिन मेरे को कहा ही नहीं कभी ऐसी बात। अब जाओ ये परिक्रमा में वो पैठन आएगा, मैंने बताया इन गाँव में ऐसे ऐसे परिक्रमा करो तो पैठन आएगा। पत्र लिख दिया, पत्र में लिखा बेटा वहीं रहना। अब तो वो देखते थे तो बाहर ठहरे ब्रह्मचारी 20-25 का, बाहर ब्रह्मचारी अब भिक्षा के लिए गांव में गए, भिक्षा पाली फिर वहीं रहते, दादी को मिलने नहीं गए, घर पर नहीं गए। तो वहां वो ब्राह्मण निगर रखता था तो उसको मिला रास्ते में आते हुए, महाराज आप एक नाथ छोटी होता हूँ पहचान कठिनता से, फिर पहचान लिया, पहचान करके उनको पत्र दिया कि महाराज ये पत्र है। तो पत्र देखते गुरु जी का दस्तखत, तो महाराज कपड़ा रख करके और पत्र रख करके परिक्रमा कर धन्यवाद करी, धन्यवाद कर फिर पढ़ा करके वहीं रहना, वहीं बैठ के घर पर नहीं गए। इतनी बुद्धि भी नहीं लगाई कि वहां ही रहने का मतलब दादी के पास, दादी माँ के पास रहना, वहां नहीं गए, वहीं रहना हमारा इंसान कह दिया, वहीं बैठ गए। फिर वहीं मकान बना, दादी भी वहीं आई और फिर गए नहीं गुरु जी से मिलने के लिए, एक दिन भी उम्र भर में गई नहीं। ये शिष्य था, शिष्य गुरु के शरीर में तीसरा चिप चिप जाए और गुरु जी उसमें दादी हो जाए, ये कोई संबंध है? गुरु भक्ति का ऐसा चरित्र हरेक जी ने नहीं देखा है, परंतु अंत में बात क्या हुई, गुरु जी शरीर शांत हुआ, समाचार मिलेगा गुरु जी मर गए। तो बोले कि गुरु तो मरे अर्चिल रोवे, तो दोनों को क्या ज्ञान मिला, मानो गुरु मरता नहीं अर्चिल रोता नहीं, गुरु तो सिद्धांत है, मरता थोड़े है गुरु, कोई शरीर गुरु होता है नहीं। जीवन चरित्र में अब भी आप पढ़कर देख लेना, पुस्तक मिलता होगा कि तो सफल हुआ है, ऐसी बात नहीं। तो गुरु भक्त वो होते हैं और वो चेला होते हैं, जो भी बात है विचित्र गुरु भक्ति मैंने देखी है। वहां पर रहते थे तो वहां भी क्या था, ये जनार्दन पंत राजकीय बड़े अहलकार थे, तो बाहर से एक दिन की बात है कि फौज चढ़ कर आ गई देवगढ़ पर आ गई, तो गुरु जी तो थे राजकीय महलों में, और पता लगे फौज आ गई, तो गुरु जी का घोड़ा था, तो जनार्दन पंत की पोशाक पहनकर और घोड़े पर चढ़ करके लगाई, जो सब फौजों को भगा दिया, सबको सब भगा दिया। फिर आए गुरु, वो घोड़ा हाँक है यूं और झाग आ गए गुरु के यहाँ घोड़े पे। फिर देखा जनार्दन पंत ने बोली क्या बात है, महाराज ऐसी बात हुई लोगों में, जनार्दन पंत ने विजय कर ली, जनार्दन पंत ने विजय कर ली, जनार्दन पंत पोशाक पहन गए विजय हो गई। ऐसी घटनाएं कई करी मैंने, बड़ी विचित्र विचित्र घटना हुई। श्राद्ध किया था, श्राद्ध अपने पिता का माता का श्राद्ध किया, तो श्राद्ध में बोला तो ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, ब्राह्मणों ने निमंत्रण स्वीकार कर दिया तो रसोई बनाई। तो ब्राह्मण कहेगा जिनकी इतना मान क्यों हो गया, ऐसे ब्राह्मण का इतना आदर क्यों हो गया, संभाव्यम जाति तो भयम बैर हो गया, तो उन ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा, तो निमन स्वीकार किया जीवन का है नहीं। बात क्या हुई कि हलवा बनता था, खीर बनी हलवा बनता था, तो हलवा की सुगंध आती है बाहर दूर तक, जब साइकिल सेकते हैं तो सुगंध आती है। तो महाराज बैठे थे गली के ऊपर मकान में, पर भजन कर रहे थे, उस रसोई बन रही थी, उसे कई चमार लोग गांव पर जा रहे थे, क्योंकि असल खेती वाला काम होता है, जा रहे थे तो उन्होंने देखा तो सुगंधी आई, तो वे लोग कह रहे थे ऐसा सुगंधी का भोजन तो ब्राह्मणों को मिलेगा, हमारे को थोड़ी मिलेगा, ऐसे बात करी एक नाथ जी बन में आई, तो उसको कहते तुम कुटुंब से आ जाओ, थोड़ा स्वरा शुरू कर देगा तुम आ जाओ। उनको बुला लिया, वो निमंत्रण देखा सुना ब्राह्मणों ने, तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये बिल्कुल शास्त्र निषिद्ध बात है, साधु का अनुक सिवाय ब्राह्मण के और किसी को भोजन करना नहीं चाहिए। अरे ये भोजन कराता है, हमने आते तुम्हारे यहाँ पर नई रसोई बना देने, वो रसोई तो ब्राह्मणों के समानों के सुगंधी आने से अशुद्ध हो गई, आपके लायक थे ही नहीं, इस वास्ते वो तो उनको भोजन करा दे, आपके लिए नई रसोई बने। नहीं नहीं, तुम साध करते हो और चमारों को जीवा कर है, शास्त्र में कहीं लेख किस राज में चमारों को जीवाना, हमने आगे तुम्हारे नहीं आगे तो चमारों ने जीवा दिया अच्छी तरह से, चमारों को भोजन कहा मिले बेचारों को, अरे हमारा दूसरी रसोई बने, आपके लिए वो अशुद्धि हो गई, जूठन हो गया, वो अशुद्ध हो गई रसोई, इस बार ब्राह्मण को लायक नहीं रही, इस वास्ते हमने उनको भोजन करा दिया। अब क्या उस श्रीखंडिया की बात कहते, श्रीखंडिया उस समय वहां था सेवा में, एकनाथ जी महाराज सेवा में, श्रीखंडिया साक्षात स्वयं कृष्ण भगवान श्रीखंडिया, तो उसने कहा क्या करे, जीवा सामान को जीवा दिया, फिर रसोई बनाई, रसोई बने में आई जिस ब्राह्मण नट गए, नट गए ब्राह्मण देखते क्या करता है ये, तो जो बिगड़ तो सब दुर्ग बंद करके और पितरों का आह्वान किया, ये भानु भानुनाथ जो पितर थे उन पितरों को आह्वान किया श्रीखंडिया ने, महाराज भोजन करा लिया पितरों को साक्षात, साक्षात भोजन करने वाले कर दिए, वो वेद ध्वनि हो रही है बीच में, ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, भोजन पर पत्थर बारे फेंकी तो ब्राह्मण स्वीकार किया, क्या क्या भोजन किसको करे कैसे करा दिया, ऐसी की उन्होंने चमत्कारी बातें हुई। पास में नदी बढ़ती है, वो क्या नाम नदी का भाई, गोदावरी, वो प्रश्न पास गोदावरी है, प्रश्न पास तो नदी में स्नान करने गए थे, तो एक रस्ते में मस्जिद थी, उस मस्जिद में एक मौलवी रहता था मुसलमान, तो वो नदी की जहर स्नान कर आवे, वो मुंड में कुड़े थूक दे उस पर, तो ये पीछा जाए स्नान कर रहा है थूक दिया, को 100 से ऊपर वाले को थूक दिया, अरे कोई रीस नहीं, इधर बिचारी नहीं थूक दे पीछे स्नान कर दिया, फिर आगे कितना समय खर्च होता है, तो वो मुसलमान पैरों पड़ गया, महाराज आप तो बड़े महान संत होते हो, आपने इतनी क्षमा करी, तो बोले बोला क्षमा क्या है, हमारे हिंदू शास्त्र में स्नान का महत्व है, नदी में स्नान करे जितना स्नान करे तो नाम ही जुते पुन, इस वास्ते आपने किसी सोच न होगा, मैं सोच करता नहीं, मैं अब स्वतंत्र शोक करता ही नहीं, आपकी कृपा से सोच न हो, मेरे तो बड़ा भाई लाभ हुआ, पूछो तुम कितनी बार कहते हो, 5 बार आदम करो सब तरफ देखो, इस महाराज से कुछ नहीं किया। इस तरह की कथा आप देखे थे, एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण दूसरे गांव रहता था, तो उसकी लड़की हो गई बड़ी, कन्यादान करना है, अब पैसा नहीं मिला तो पैठन चलो, अब सत्संग होता हमारा सैकड़ों आदमी सत्संग करते भजन करते मौज से रहते, बड़ा ठाठ भर जम गया, एकनाथी भागवत है और एकनाथी भागवत है, भावार्थ रामायण है, ऐसे ग्रंथ है कई उनके, तो उस दिन देखा भाई पैठन चलो वहां से कुछ रुपया मिल जाएगा तो हमारी कन्या का कन्यादान हो जाएगा, तो वो आया तो आते आते रात हो गई, रात में सब सो गए, एक धोनी लगाए हुए 5-7-10 आदमी बैठे थे बातें कर रहे थे, वो पहुंचे कहा से आया ब्राह्मण के पास आया हूँ, क्या किस वास्ते मेरी कन्या बड़ी हो गई, पैसा पास में नहीं है तो ये याद नहीं आदमी कुछ मिल जाएगा, तो कितना चाहिए 100 रुपया, 100 रुपया कम नहीं था उस समय, 100 रुपया 100 रुपया जब पूरा काम हो जाए 100 रुपया में, तो हम 100 रुपया तुम्हारा दे देंगे, एक काम करना होगा कि बोलो क्या करना है, कि हमारा एक नाथ है उसको आप गुस्सा ना दो, केवल गुस्सा आ जाए रुपया 100 देंगे तुम्हारे को, कहते ये बात गुस्सा नहीं, क्या बात है सीधी बात है, तो महाराज वहां आए, एक नाथ जी महाराज भजन पास बैठे थे, महाराज जूतों के 6000 गोदी बैठे बात सुना करके, ओ महाराज अब मेरी गलती हुई, मैं आया नहीं, बोलो ब्राह्मण क्या बात है, क्या क्या बात है, मैं कैसे आया, आप स्नान करो, स्नान करो, भोजन करो, बैठ गया उस समय महाराज दाव दाव तो खाली गया कुछ यही नहीं। अब रसोई बन गई, रसोई बन तैयार हो गई। गिरजा भाई स्त्री थी, हरि पंडित उनका लड़का था, तो उनका महाराज उद्धव जी सेवा में रहते थे और उनका महाराज रसोई बन गई है तो ब्राह्मण चलो देवता रसोई बन भोजन करो, तो साथ साथ चले गए बैठ गए। अब गिरजा भाई परोसने लगी, परोसने तो अन्न परोस कर गया, घी परोसने गया, आई सामने और ब्राह्मण जो लपक गिरजा भाई ऊपर बैठ गया, तो वो एक नदी बोले देखो देखो ब्राह्मण खरीद न जाए, ब्राह्मण चोटी नहीं ले जाए, चोट नहीं ले जाए ब्राह्मण ने निगरा था। वो कहते नहीं मेरे निगरा था, मेरे हरि पंडित को हरि पंडित ना लड़के का हरि पंडित को लाते लाते मेरे काम करने का स्वभाव है, हरि पंडित बेटा ही बेटा ये पत्नी के तभी होगा। फिर वहा नीचे आ गए, फिर क्या महाराज क्या बनवाई दुखी होगी, दुख कैसे हो गए कि महाराज मेरे रुपया सौ चला गया। क्या रुपया सौ चला गया कैसे चला गया भाई? कहा कि तू एक नाथ जी गुस्सा आने रुपये सौ देंगे, अरे पहले कहते तो तुम्हारे सौ मैं गुस्सा कर लेता, तुम्हारे को नुकसान हो गया हमारे को पता नहीं, इस बार नहीं किया तो कितना लेगा। इस तरह से एकनाथ जी महाराज और गुरु भक्ति ऐसी संबंध ऐसा जो कह दिया गुरु जी वही रहना फिर वही रहे उम्र भर में, गुरु जी दर्शन के लिए नहीं गए। तो गुरु भक्त होता है वो गुरु के बचना पर होता है, ऐसे कई गुरुओं की मेरी बात आती है पर ऐसे जीवन चरित्र में एकनाथ जी महाराज जी जैसी गुरु भक्ति बहुत कम हो गई। एक ब्राह्मण द्वारिका जी में गया भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए, तो मंत्र करते करते कई दिन बीत गए, तो इधर सपना दिया तो क्या था एक नाथ आई वो शिखंडिया, शिखंडिया भगवान कृष्ण के मन में आई कि इतना ही लाड प्यार करते, भगवान का पूजन करते, चंदन चढ़ाते, पुष्प चढ़ाते, बड़े मस्त हो जाते थे। तो भगवान ने देखा कि इतने मस्त होता है तो सेवा में आनंद बहुत है, तो मैं किसकी सेवा करूं, तो पहुंचे शिखंडिया बनकर के पहुंचे वहां एक नाथ जी महाराज। मैं रहना चाहता हूँ, था कोई हमारे कोई नहीं, कोई न स्त्री है न पुत्र है न कोई संबंधी, मैं तो अकेला ही हूँ, एक ही हूँ मैं तो, क्या लोगे बस प्रसाद और सेवा करूंगा। एक नाथी का सेवा करने तो जरूरत नहीं है, बहुत सेवा करने सज्जन है, अब मैं रहो साधन करो तुम, यहाँ साधन करो आपका आज्ञा हो जाए। ऐसा काम करते महाराज गिरजा भाई के रसोई में हमनिया कर देते, आटा गूंद कर रख देते और महाराज सेवा पूजी के लिए पुष्प ज्यादा लाज लगते थे, चंदन करने बचते थे। अब जिस सेवा करने की मन में तो सब काम वो श्रीखंडिया करने लगा, एक नौकर है श्रीखंडिया, तो ऐसे करते थे। बार का उस ब्राह्मण को वो ब्राह्मण पहुंचा, तो ब्राह्मण पहुंचा हुआ प्रथम प्रथम पहुंचा वो नदी के किनारे वो स्नान किया, तो वहां पर वो आया श्रीखंडिया, कावड़ भरता, कावड़ गई हुई पानी भरता आएगा था, तो उस कावड़ गया पानी उसमें डालते कुंड है, हम लोग गए देखा है उस कुंड में डालते थे, अब भी वह कौन सी छठी होता है उनका मेला होता है, उस दिन सब पानी डालते हैं उस कुंड में, जब श्रीखंडिया की जल डालता है ऊपर पड़ने लगता है पानी, वही श्रीखंडिया श्रीखंडिया कावड़ आई नहीं आई, और सब जितने होते सब लोटा तो लोटा पानी वैसे डालते ही है। ऐसी प्रसिद्ध बात है, महाराष्ट्र लोग जानते ऐसे विलक्षण थे, श्रीखंडी पानी भर रहा था। तो ब्राह्मण पहुंचा, तो ब्राह्मण वो कावड़ लेकर पहुंचा, वो कावड़ ले चला गया, ये महाराज ब्राह्मण देवता पहुंचे, एक नाथ जी महाराज नित्य कर्म कर उठे, चरणों में कर लिया कि भगवान के दर्शन कराओ, एक नाथ जी का दर्शन करो, हमारे हाथ की बात नहीं है, दर्शन भगवान किसी के पास में होते हैं, दर्शन क्या कराओ, इन्हें कराना पड़ेगा, पग पकड़ लिया पैर के दर्शन करो। अच्छा सुनो सुनो ब्राह्मण, देखो तुम जो मानते हो मैं हूँ, मानते हो ना क्या हूँ, जो मैं हूँ इस हूँ के पीछे भगवान है, कि महाराज मैं ध्यान सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो साक्षात दर्शन करने के लिए आया हूँ, दर्शन करा दू, मेरी बात तो मानते ही नहीं सुनते, मैं कैसे दर्शन करा दू, दर्शन मेरी आती बात नहीं है। तो उसने कहा श्रीखंडिया कहाँ है, और सपने में श्रीखंडिया में आया हूँ मैं, वहां पर रहता हूँ श्रीखंडिया, तो श्रीखंडिया वो भगवान है, वो दर्शन कर श्रीखंड यही होगा, अब पूछे श्रीखंड पता ही नहीं लगा, श्रीखंड पूछे पूछे फिर पूछे बात क्या है कि मैं द्वारका में करता था तो भगवान ने स्वप्न दिया कि मैं आजकल यहाँ नहीं हूँ, मैं तो पैठन में एक नाथ जी के यहाँ पानी भरता हूँ, दर्शन करता हूँ, वहां जाओ इस वास्ते आया हूँ। अब हट गई, फिर महाराज प्रार्थना करके भगवान प्रकट हो गए। महाराज आपको पता ही नहीं, मैं तो नौकरी से काम लिया, गिरजा भाई नौकरी की तरह काम लेते, मैं भी काम नौकरी की तरह लेता, कहते मैं तो नौकरी शौक ही आया ही हूँ काम करने वास्ते। मेरे को आनंद बहुत आता, भगवान ने कहा जैसे माँ अपने बालक बालक का पालन करती है इस तरह से तुम्हारा काम करने में हमारा आनंद बहुत होता है, मेरी प्रसन्नता बहुत होती है। महाराज क्षमा करना, मैं तो क्या कितनी भूल करी, इस तरह से भगवान साक्षात काम करते थे। पूरी भगवत रामायण एकनाथ भागवत बड़ी प्रसिद्ध है, ऐसे संत हुए तो गुरु भक्ति होती है, गुरु तो गुरु की महिमा बहुत है, परंतु गुरु भी लो भी गुरु लाल जी, सिख लो भी गुरु लाल जी, दोनों के रह जाओ, दोनों डूबे पर सुनो पैथर पर। आज जो गुरु बनते हैं किसके गुरु के ऐसी लगन है कि जीव का कल्याण हो जाए, अरे किस गुरु के ये लगन है कि मेरा कल्याण हो जाए, उसी मैंने गुरुदेव क्या है एक ढकोसला है पाखंड है करेगा गुरु बनना सीधा बनना नहीं, कौन सी कितनी बड़ी चीज है क्या उसको काम लाए हैं। इस वास्ते गुरु की तो महिमा गोविंद से अधिक, गोविंद से भी अधिक गुरु की महिमा है, परंतु वास्तव में गुरु हो ऐसे चेला बने हुए बहुत है, आप देख लो कहते कहते आप कैसे कैसे हुआ है। तो वास्तव में गुरु गुरु होता है, कोवा गुरु जी तो उपदेश कैसे कल्याण हो। संतों की बातों में मैंने सुना है कि शिष्य जाकर गुरु के शरण हो जाता है फिर उस कल्याण की चेले को चिंता नहीं होती, वो कभी आ गया वो काम उतना उसने कर दिया, शरण आ गया बस, अब कल्याण कैसे हो, तो भक्ति करते हैं गुरु जी फिर कल्याण उतना चेले का। जैसे बच्चा है गोदी में माँ के एक दूध पीता है केवल, जब पेट में बीमारी तो माँ दूध माँ माँ का दूध माँ को दवाई खानी पड़ती है, दवाई माँ खाती है बीमार है बच्चा, पर वो दूध ही पीता है माँ का, उसको थोड़ी दवाई खानी पड़े। इस तरह से शिष्य होता है उसका काम करता है, गुरुजी को काम करना पड़ता है सभी, जिसको स्वीकार कर ले उसका कल्याण हो, उसकी लगन लग जाती है मतलब उसे कैसे कल्याण हो, उसे कैसे कल्याण हो, ऐसे गुरु होते हैं तब गुरु और शिष्य होते हैं। अब ऐसे बनावटी गुरु भी क्या हुए, अब बातें तो वो है कहते हैं ये गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसके लागू पाए कि बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिया बताए, तो गुरु गोविंद दोनों खड़ा दोनों सामने आ जाए तो गुरु को नमस्कार करे क्यों तो गुरु जी महाराज ने गोविंद बता दिया। अब बात ये कह देते हैं गुरु बताते ही नहीं, बस किसके लागू पाए, क्या ये था ठीक है बात, चेला बनाने कह दिया इस बात बलिहारी गुरुदेव की बलिहारी क्यों नहीं है, दोनों खड़ा है जब बात हुई है तब तो होता ऐसा। तो जिसके गुरु बनने की शौक है वो बनाते हैं, जिनके बनने की शौक वो बनो, हमारे कोई मतलब नहीं। यथार्थ चीज क्या है, यथार्थ बड़ी बढ़िया चीज, बड़ी उत्तम चीज है, बड़ी श्रेष्ठ चीज है, परंतु वास्तव में ऐसे गुरु मिल जाए बाकी से किसी को मिल जाए तो अच्छी बात है, कल्याण उसको होगी संदेह नहीं है। जब शिष्य वो हो जाएगा एक नाथ जी कह दिया कि वहीं रहना, कागज लिख दिया वहीं रहे वही आज का दे दी प्रदक्षिणा करना है वहां प्रदर्शन करी। उनकी बात होती है पहले तीर्थ यात्रा होती है उसके बाद जप होता है, जप करके भगवान दर्शन होता है, उसके बाद गुरु तत्व ज्ञान होता है, तो तत्व ज्ञान पहले हुआ उपासना पीछे हुई प्रदक्षिणा पीछे हुई, और गुरु भक्ति थे सब काम ठीक हुआ। हम इसमें कोई बात